pozna granice jada, ljubav ne pozna ničiju dob. Prava je ljubav vječito mlada, pravoj si ljubavi vječiti rob. Ljubav je vrilo beskrajnih mašta, ljubav se gasi, pali i vri. Jedino ljubav sve grije prašta, sladak je život u ljubavi. Ko ljubavi viduje, rob je ponizni. Koga ona opije, taj se ne trizni. Ko ljubavi viduje, taj se ne taje. Se smiruje, vjeran ostaje. U luci se smiruje, vjeran ostaje. Krajnih mašta, ljubav se gasi, pali i vri. Jedino ljubav sve grije prašta, sladak je život.